رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشيخ حفظه الله تعالى ameendelea kutaja mambo yanayovunja na kuharibu saum. Sema tu bado tunaendelea kutaja mambo yenye kuharibu saum kama tulivyotangulia katika siku mbili zilizopita. Na leo katika jambo alilolitaja Sheikh anasema ni mtu kujitapisha, yani kukusudia kutoa kile kilicho katika matumbo yake, ima ni chakula au kinywaji, kujitapisha. Anasema imekuja katika hadithi kwamba yule ambaye kutamshinda yeye kule kutapika, yani atashindwa kujizuia, ikawa kumemshinda kule kutapika, baadaye akatapika bila kujisababishia, lakini imekuja ameshindwa kujizuia, mtu huyo hana chochote juu yake, kwa maana funga yake iko sahihi, haijabatilika, lakini mwenye kujitapisha basi na alipe. Mwenye kujitapisha na alipe. Maana yake Sheikh anasema fidhahullah, alipe siku hiyo ambayo amejitapisha. Na pia amesema kwamba mara nyingi swala hilo linakuja kutokana na kula sana, kiasi ambacho matumbo yanakuwa hayawezi kuhimili wala kusagika chakula kwa haraka. Kwa hiyo sababu ya kula sana ndio inapelekea kwenye jambo hilo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema inatosha kwa mtu vijitonge vichache ambavyo vitasimamisha mgongo wake, ataweza kufanya ibada na kufanya shughuli zake. Na ikiwa hapana budi kwamba ataongeza katika kula, basi thuluthi moja iwe kwa sababu kwa ajili ya chakula chake, kwa ajili ya chakula, na thuluthi ya pili iwe kwa ajili ya kinywaji, yani kunywa, na thuluthi nyingine ni kwa sababu ya pumzi kule awe anaweza kupumua pia, sijaze mpaka sehemu ya pumzi. Ikiwa hakuna budi, basi ale kwa kiasi hicho kuligawa tumbo lake katika sehemu hizo tatu. Na wanasema madaktari kwamba tumbo ndiyo nyumba ya maradhi, kama maradhi mengi yanakuja na kuwa chanzo chake ni kutokea tumboni. Kwa hiyo kama mtu atajitapisha, atakusudia kule kujitapisha, akatapika, atatakiwa ailipe siku hiyo. Allahu a'lam. Sheikh hafidhahu Allah ta'ala ameitaja kama anasema, ama mtu atakapotoa ma yusamma bighalas, asema ni mabaki ya chakula kama vile kucheua kule, akawa mtu ameteuka au ametoa kama kohozi, mfano limetoka, Sheikh anasema likifika katika midomo basi ateme. Ndio nimemuuliza kwamba je, kama atameza, akimeza hakuna ubaya, lakini ateme, kwa sababu hiyo haiitwi, aambiwi kwamba amekula. Kadhalika ametaja kitu kingine katika masuala ya tiba, na kuwa ni kama tochi inaweza kuingizwa kupitia katika tumbo. Pia katika haja kubwa na nyingine inatumika kama hivyo kumulika kitu, pia anasema hiyo haifunguzi, haingii katika masuala ya vitu vyenye kufunguza, bali baadhi yao wamenukuu ijmaa ya maulamaa kuhusu masala ya ghalas. Ametaja masala ya qai, kwamba hayo yote kama mtu haja kusudia jitapisha, yote hayo hayaingii katika, hayafunguzi. Naam. Kadhalik Sheikh hafidhahu Allah ta'ala ametaja kwamba analau kama mtu atadharurika ikapelekea kufanyiwa tiba kama vile kung'olewa jino, halafu ikatoka damu wakati wa kung'olewa jino, pia haifunguzi, sababu mara nyingi za kutoka damu mtu sehemu akameza haifunguzi hata kama ametapika, yani katika wakati wa kutolewa damu kung'olewa lile jino akatapika, basi pia atakuwa hajafungua, maana yake hajaingii katika wale waliofanya makusudi.